که تو حد در و گوهر است، خاک دشتت بهتر از زر است. فطرت از دل کی برون کنم، برگو بی مهر تو چون کنم. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما شنوندگان گرامی. برنامه بامدادی امروز یک شنبه هشتم اسفند 1389 خورشیدی برابر با 27 فوریه 2011 میلادی با همراهی شما عزیزان آغاز می کنم. ما صدای ما را از رادیو ایرانیان شهر آهوس، رادیو البرز میشنوید. این برنامه به صورت مستقیم از طریق اینترنت هم پخش میشه. دوستانی که علاقمند از طریق اینترنت برنامه ما رو دنبال بکنن به صورت مستقیم میتونن به سایت iraninfo.deco مراجعه کنن و اونجا میتونن مستقیم برنامه رو گوش بکنن. اما رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک میزبان هموطنان گرامی ساکن شهر آهوس و اطراف آن هست که برنامه‌های متنوع پخش می‌کند. آخرین خبرهای ایران، دانمارک و دیگر کشورهای جهان، داده‌هایی در زمینه فرهنگ و هنر، دانش و فناوری، جامعه، اقتصاد و موزیک متنوع ایرانی از جمله برنامه‌های رادیو البرز است. زمان پخش برنامه رادیو البرز رو به آگاهی شما عزیزان میرسونم. شنبه ها از ساعت 8 بامداد تا 12:30 به وقت دانمارک، یک شنبه ها از ساعت 8 تا 11 بامداد. شماره تلفن ما 27582212، تکرار میکنم این شماره تلفن دانمارک است، 27582212. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com و تارنمای اینترنتی ما iraninfo.deco هست. برنامه ضبط شده یه روزهای شنبه و یک شنبه رو شما می توانید از طریق تارنمای iraninfo.deco گوش کنید و یا همچنین از طریق فیسبوک هم می تونید گوش کنید. عشق و بیارش، بده هر یاری رو دست نگارش. در برنامه امروز رادیو البرز مطالبی در مورد زنده یاد غلام حسین بنان، هوشنگ ابتهاج و ده خدا و همچنین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان خواست داریم. مثل که صدای بنده مقدار ضعیفه، اگر دوستانی که احساس میکنن که صدای من ضعیفه میتونن به تلفن ما زنگ بزنن که ببینم صدای ما چگونه است. خبرهای این ساعت رادیو البرز: محکومیت بیش از 200 دانشجوی دانشگاه شیراز به محرومیت تحصیلی. دستگیریان در ایران بعد از 25 بهمن ماه همچنان ادامه دارد. بیش از 15 تن از فعالین دانشجوی دانشگاه نوشیروانی بابل دستگیر شدند. واژگونی اتوبوس ظاهران ایرانی در سوریه 6 کشته به جا گذاشته است. واگذاری دو پروژه جدید میلیارد دلاری به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فشار بیشتر بر بهائیان و ترس رژیم جمهوری اسلامی از سرنگونی، فراخوان فعالین زنان برای 8 مارس روز جهانی زن، سینمای ایتالیا ضمن محکوم نمودن مجازات 6 سال حبس برای جعفر پناهی و محمد رسول اوف با سینمای ایران ابراز همدردی کردند. علی اصغر سلطانیه نماینده جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید سوخت راکتور اتمی نیروگاه بوشهر به درخواست روسیه تخلیه شده است. تخم مرغ نیز به اقلام وارداتی ایران افزوده می شود. عباس قبادی رئیس سازمان بازرگانی استان تهران به خبرگزاری فارس گفت واردات تخم مرغ برای کنترل قیمت آن از هفته آینده آغاز می شود. فقط این یک قلم رو کم داشتیم. کمپین بین المللی حقوق بشر به نقل از یک منبع مطلع گزارش داد که مهدی کهروبی و میر حسین موسوی از خانه خود به خانه امن سازمان اطلاعات در اطراف شهر تهران منتقل شدند. ایران نگرانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را مبنی بر اینکه در صدد ساختن کلاهک هسته‌ای است رد کرده است. شورای هماهنگی راه سبز امید با انتشار بیانیه هواداران جنبش سبز در سراسر ایران را دعوت کرد در روز سه‌شنبه 10 اسفند به راهپیمایی بپردازند. بیانیه چهارم این شورا دلیل فراخوان این راهپیمایی را اعتراض به حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کهروبی ذکر کرده و از معترضان دعوت کردند روز 10 اسفند ماه همزمان با شب تولد میرحسین موسوی از ساعت 5 بعد از ظهر از میدان امام حسین تا میدان آزادی در تهران و همزمان در میادین اصلی شهرستان حضور یابند. Thank you. خوشه خاکی دلگیره، کردستان خوشه خاکی دلگیره، چی من فیروان جاگی نجیره. پستانی رنگین برال جوائی، پستانی رنگین برال جوائی، هرگز در نبی هرچی بروانی. Thank you. غلام حسین بنان اردیبهشت 1290 در قلهک تهران به دنیا آمد و 8 اسفند 1364 به درود حیات گفت. غلام حسین بنان خواننده ایرانی است که از سالهای 1321 تا دهه 50 در زمینه موسیقی ملی ایران فعالیت داشت. او ایشان عضو شورای موسیقی رادیو و بنیانگذار انجمن موسیقی ایران بوده است. پدرش کریم خان بنان دوله نوری و مادرش شاهزاده دختر شاهزاده رکن دوله برادر ناصرالدین شاه بود. از 6 سالگی به خوانندگی و نوازندگی ارگ و پیانو پرداخت و در این را از راهنمایی مادرش که پیانو را بسیار خوب مینواخت بهره گرفت. اولین استاد او پدرش بود. زنده یاد بنان از سال 1321 همراه با همکاری عده‌ای از هنرمندان دیگر از رادیوی تهران به گوش مردم ایران رسید و دیری نگذشت که نام بنان زبان زده همه شد. روح الله خالقی او را در ارکستر انجمن موسیقی شرکت داد و با ارکستر شماره 1 نیز همکاری را شروع کرد و از بد و شروع برنامه همیشه جاوید گلهای رنگارنگ بنا به دعوت استاد داوود پیرنیا همکاری داشت. بنان در طول فعالیت هنری خود حدود 350 آهنگ را اجرا کرد و آنچه که امتیاز مسلم صدای او را پدید می آورد زیر بم های صدای اوست که مخصوص به خودش می باشد. بنان نه تنها در آواز قدیمی و کلاسیک ایران استاد بود، بلکه در نغمات جدید و مدرن ایران نیز تسلط کامل داشت. در سال 1332 به پیشنهاد شادروان خالقی به اداره کل هنرهای زیبای کشور منتقل شد و به سمت هنرستان موسیقی ایران به کار مشغول گردید. در سال 1334 خورشیدی رئیس شورای موسیقی رادیو شد. غلام حسین بنان از ابتدا در برنامه‌های گل‌های جاویدان و گل‌های رنگارنگ و بلگ سبز شرکت داشت و برنامه‌های متعدد و گوناگون دیگری که از این خواننده بزرگ و هنرمند به یادگار مانده است. در این برنامه‌ها استادان تراز اول موسیقی سنتی چون روح‌الله خالقی، ابوالحسن صبا، مرتضی محجوبی، احمد عبادی، حسین تهرانی، علی تجویدی با او همکاری داشتند. وی در سال 1336 در اثر یک ثانیه رانندگی در جاده کرج یک چشم خود را از دست داد. محل دفن او در امامزاده طاهر کرج است. از سال 1364 یعنی زمان فوت استاد شهیر موسیقی ایران تا سال 1389 سنگ قبر بنان تعویض نگردید. سال 1389 به دلیل پاره ای از تغییرات در امامزاده طاهر کرج و هم سدسازی قبرها و تعویض همه سنگ قبرهای نزدیک سن، سنگ قبر بنان نیز تعویض گردید و به شکل کنونی در آمده است. هفته آذر 1336 وقتی بنان با اتومبیل شخصی در جاده کرج مشغول رانندگی بود، با کامیونی که فاقد چراغ ایمنی عقب بود تصادف کرد و در این ثانیه چشم راست خود را از دست داد و به همین خاطر همیشه از عینک دودی استفاده میکرد. یادش گرامی، روحش شاد. Oh, روز اسفند گرامی داشته بزرگ داشته استاد علی اکبر ده خدا بود که 55 سال از درگذشت علی اکبر ده خدا می گذرد. هفتم اسفند ماه 55 سال از درگذشت علی اکبر ده خدا می گذرد، اما هنوز ملت ایران برای آرمانهایی که او و یارانش مبارزه کردن جام فشانی می کند و گویی راه رسیدن به آزادی و ترقی هنوز طولانی و سخت ناهموار است. علی اکبر ده خدا در سال 1357 خورشیدی در تهران متولد شد. اگرچه اصلیت او قزوینی بود، ولی پدرش خان بابا خان که از ملاکان متوسط قشری آره شده و در تهران اقامت گزیده بود. هنگامی که او 10 ساله بود پدرش فوت کرد. در آن زمان شیخ غلام حسین بروجردی که از دوستان خانوادگی آنها بود کار تدریس ده خدا را به عهده گرفت و ده خدا تحصیلات قدیمی را نزد او آموخت. در زمان گشایش مدرسه سیاسی وابسته به وزارت امور خارجه در سال 1317 قمری، ده خدا در آزمون ورودی مدرسه شرکت کرد و در آنجا مشغول تحصیل شد و 4 سال بعد جزو اولین فارغ التحصیلان مدرسه سیاسی بود. طی این دوره با مبانی علوم جدید و زبان فرانسوی آشنا شد. معلم ادبیات فارسی او مدرسه معلم ادبیات فارسی آن مدرسه محمد حسین فروغی بود و گاه تدریس ادبیات کلاس را به عهده ده خدا می گذاشت. چون منزل پدری ده خدا در جوار منزل حاج شیخ هادی نجم آبادی بود، ده خدا از این موقعیت استثنایی استفاده کرد و از محضر او بهره گرفته بود. بازگشت پس از اتمام دوره مدرسه سیاسی، ده خدا اکنون میرزا علی اکبر خان قزوینی نامیده میشد به خدمت وزارت امور خارجه درآمد و در سال 1281 هنگامی که معاون دوله قفاریه عنوان سفیر ایران در کشورهای منصوب شده بود، ده خدا به عنوان منشی سفیر با او همراه شد و اقامت او در اروپا بیش از 2 سال بیشتر نینجامید. ده خدا از این دوره برای آشنایی بیشتر با زبان فرانسوی و دانش‌های جدید استفاده کرد و در سال 1284 به ایران بازگشت. بعد از کودتای محمد علی شاه در سال 1287، ده خدا همراه با عده‌ای از آزادی خواهان در سفارت انگلیس تحصن کردند. محمد علی شاه که از این موضوع خشمگین بود، با تبعید ایشان به کشورهای همجوار و اروپا آزادی خواهان تبعیدی به پاریس، گروهی از آنها به دعوت ادوارد بران به لندن رفتند. میرزا آقا فرشی، سید حسن تقی‌زاده و محمد علی تربیت از آن جمله بودند. بعد از مدتی به پاریس برگشت و ده خدا در انتشار دوباره سور اسرافیل همکاری کرد. در برنامه‌های آینده راجب علی اکبر ده خدا و مشاهیر ادبیات ایران سخن بسیار خواهیم گفت. اما ششم اسفند ماه زادروز هوشنگ ابتهاج بود که شاعر معاصر ایران هست و ایشون در آلمان زندگی میکند و امیدوارم که سالیان سال زنده باشند. امیر هوشنگ ابتهاج در 6 اسفند 1306 خورشیدی در شهر رشت متولد شد. پدرش آقاخان ابتهاج از مردان سرشناس رشت و مدتی رئیس بیمارستان این شهر بود. هوشنگ ابتهاج دوره تحصیلات دبستان را در رشت و دبیرستان را در تهران گذران و در همین دوران اولین دفتر شعر خود را به عنوان نخستین نغمه ها منتشر کرد. هوشنگ ابتهاج مدتی به عنوان مدیر کل شرکت دولتی سیمان تهران به کار اشتغال داشت. هوشنگ ابتهاج از سال 1350 خورشیدی تا 1356 سرپرست برنامه گلها در رادیوی ایران بود که البته پس از کنارگیری داوود پیرنیا و پایه‌گذار برنامه موسیقی گلچین هفته بود. تعدادی از غزلهای او توسط موسیقیدانان ایرانی اجرا شد. از مهمترین آثار هوشنگ ابتهاج تأثیر او از غزلهای حافظ بود که با عنوان حافظ به سعی تلاش سایه نخستین بار در سال 1372 خورشیدی به چاپ رسید و سعی میکنم که تا چند لحظه دیگر ارغوان رو با صدای شاعر هوشنگ ابتهاج برای شما پخش بکنم. ارغوان شاخی هم خون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی است هوا یا گرفته است هنوز؟ من در این گوشه که از دنیا بیرون است، آسمانی به سرم نیست، از بهاران خبرم نیست، آن چه میبینم دیوار است. آه این سخت سیاه آنچنان نزدیک است که چو بر میکشم از سینه نفس، نفسم را بر میگرداند. ره چنان بسته که پرواز نگه در همین یک قدمی میماند. کورسوی ز چراغی رنجور، قصه پرداز شب ظلمانی است. نفسم میگیرد که هوا هم اینجا زندانی است. هرچه با من اینجاست

تو برافراشته باش، شعر خونبار منی یاد رنگین رفیقانم را بر زبان داشته باش، تو بخوان نغمه ناخوانده من، ارغوان شاخه هم خون جدا مانده من. بله، صدای استاد هوشنگ، صدای هوشنگ ابتهاج رو شنیدید که در 1997 در آلمان در کنسرتی ایشون شعر ارغوان و شعرهای دیگر رو خوندن. در رابطه با زنده یاد غلام حسین بنان، هوشنگ ابتهاج و علی اکبر دهخدا در برنامه آینده مطالبی خواهیم گفت. تا چند لحظه دیگر و در شنیدن آهنگی، توجه شما را به خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان جلب می‌کنم. آبروداری کنم، تمام دنیا رو واسه یک شب گل کاری کنم. هرچی که دل خوری داری از سوی قلبت رو تکن، بزرگمون نگار بشه خاطره های خودمون. سالی سال محشره با تو فقط خوش میگذره، فدای اون چشات بشم عیدی من یادت نره. یه لحظه خندیدن تو از همه چی قشنگ تره، یه لحظه یه تحویل سال عیدی من یادت نره. عیدی من یادت نره، دوسته ما یادت نره، گل واسه من یادت نره، عیدی من یادت نره. عیدی من یادت نره، دوسته ما یادت نره، گل واسه من یادت نره. دنیا دوباره نو شده برخص زیبای بقال، دلای پای کنه رو از این بعد بذار کنار. دلامی که سال جدید سال خوشی باشه بقال، دلامی سال برسید به همه آرزوهام. سال یه سال محشره با تو فقط خوش میگذره، فدای اون چشات بشم عیدی من یادت نره. یه لحظه خندیدن تو از همه چی قشنگ تره، اون لحظه یه تحویل سال عیدی من یادت نره. عیدی من یادت نره، دوسته من یادت نره، اون لحظه من یادت نره. جشن باشکوه نوروز گروه فرهنگی رادیو البرز روز جمعه 18 مارس ساعت 19 در محل فالک دنسان هوس در شهر آهوس برگزار میشه که اطلاعش رو هفته آینده به آگاهی شما میرسونم. قبل از اینکه خبرهای ایران و دیگر کشورهای دیگر رو به آگاهی شما برسونم، از بابت اینکه مشکلاتی در برنامه امروز رادیو البرز در استودیوی رادیو البرز وجود داشت متاسفانه نتونستیم اونطور باید شاید مطالب رو به آگاهی شما برسونیم، پیشاپیش پوزش می‌خوایم به علت مشکلاتی که میکروفون و دستگاه میکسر و مشکلاتی که از قبلم رادیو خارجی ها وجود داشت و همچنین مشکلاتی که شب گذشته به وجود اومد، سیما رو قاطی پاتی کردن توی میکسر. متاسفانه اون آمادگی لازم رو از ما گرفته که تا بتونیم با شما ساعتی باشیم. چند لحظه دیگر توجه شما را به خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان جلب میکنم. خوش می‌پردازم به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز. محکومیت بیش از 200 دانشجوی دانشگاه شیراز به محرومیت تحصیلی. دستگیری‌ها در ایران بعد از 25 بهمن ماه همچنان ادامه دارد. بیش از 15 تن از فعالین دانشجوی دانشگاه نوشیروانی بابل در استان مازندران دستگیر شدند. واژگونی اتوبوس زائران ایرانی در سوریه 6 کشته به جای گذاشته است. واگذاری 2 پروژه جدید میلیارد دلاری به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فشار بیشتر بر بهائیان و ترس رژیم جمهوری اسلامی از سرنگونی، فراخوان فعالین زنان برای 8 مارس روز جهانی زن، سینمای ایتالیا ضمن محکوم کردن مجازات 6 سال حبس برای جعفر پناهی با سینمای ایران ابراز همدردی کرده است. علی اصغر سلطانی، علی اصغر سلطانی نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید سوخت راکتور اتمی نیروگاه بوشهر به درخواست روسیه تخلیه شده است. جمهوری اسلامی اعلام کرده است که از این بعد تخم مرغ وارد خواهد کرد. تخم مرغ هم به اقلام وارداتی ایران افزوده می شود. عباس قبادی رئیس سازمان بازرگانی استان تهران به خبرگزاری فارس گفت واردات تخم مرغ برای کنترل قیمت آن از هفته آینده آغاز می شود. کمپین بین المللی حقوق بشر به نقل از یک منبع مطلع گزارش داد که مهدی کهروبی و میرحسین موسوی از خانه خود به یک خانه امن وزارت اطلاعات در اطراف شهر تهران منتقل شدند. ایران نگرانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را مبنی بر اینکه در صدد ساختن کلاهک هسته‌ای است رد کرد. شورای هماهنگی رای سبز امید با انتشار بیانیه هواداران جنبش سبز در سراسر ایران را دعوت کرد که در روز سه‌شنبه دهم اسفند ماه به راهپیمایی بپردازند. بیانیه چهارم این شورا دلیل فراخوان این راهپیمایی را اعتراض به حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کهروبی ذکر کرده است. جبهه مشارکت ایران اسلامی حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کهروبی را اقدامی در جهت سرپوش گذاشتن بر بحرانی دانسته است که به گفته این حزب کودتاگران را احاطه کرده و هشدار داده است که مسئولیت پیامدهای این اقدامات بر عهده کودتاگران است. می‌پردازم به مشروع بعضی از خبرهای این ساعت رادیو البرز. بنا به گزارش سایت سهام نیوز، دعوت به راهپیمایی در اعتراض به حصر غیرقانونی رهبران جنبش سبز. در این اطلاعیه آمده است که در پی هشدار شبکه‌های اجتماعی و تشکل‌های سیاسی جنبش سبز به ویژه جوانان پرشور اصلاح طلب که به اقتدارگرایان حاکم بر کشور برای رفع حصر غیرقانونی رهبران جنبش سبز آقایان موسوی و کروبی و همسرانشان، شورای هماهنگی رای سبز امید در همراهی با این خواست مشروع و قانونی همگان را دعوت می نماید که در اعتراض به ادامه حصر و زندان خانگی رهبران جنبش روز سه‌شنبه دهم اسفند که مصادف با شب تولد میرحسین موسوی است، از ساعت 5 بعد از ظهر دست به تجمع و راهپیمایی از میدان امام حسین به سوی میدان آزادی تهران با شعارهای یا حسین میرحسین یا مهدی شیخ مهدی بزنند و بدین وسیله صدای خود را برای آزادی رهبران این جنبش به گوش حاکمیت برسونند. در شهرستان هم تظاهرات در میادین و خیابان‌های اصلی برگزار خواهد شد. بنا به نوشته این اطلاعیه، در صورتی که صدای اعتراض ما شنیده نشود و حصر و زندان خانگی غیرقانونی رهبران ادامه یابد، علاوه بر راهکارهای مناسب دیگر که شورا در اطلاعیه بعدی خود پیشنهاد خواهد کرد، از همکنون همراهان سبز را دعوت به تجمعات اعتراضی غیر متمرکز در سراسر کشور در روز 24 اسفند ماه می‌کنیم و در همه این ایام از باورمندان به جنبش سبز خواهانیم که به آگاهی بخشی هرچی بیشتر در درون جامعه پرداخته و با صبر و استقامت و در صفوف هماهنگ در مقابل سختی‌ها و ناملایماتی که از سوی قدرت و کودتا برای تداوم وضعیت نامطلوب کنونی و تعمیل استبداد اعمال می‌شود، راه عبور به سوی آینده و فردای بهتر کشور را برای همه ایرانیان باز نمایند و مطمئن باشند که سنت الهی و تقدیر تاریخ بر پیروزی حق طلبان و عدالت خواهان قرار دارد. اطلاعیه شورای هماهنگی رای سبز امید بود. اما ابهامی که روشنگر است مطلبی در رابطه با ایران پرس نیوز از منصور امان است. با انتشار خبری پیرامون انتقال آقایان موسوی و کهروبی به یک نقطه نامعلوم بر ابهام پیرامون وضعیت و سرنوشت آنها افسوده شده است. با این حال چنین است که بردن این دو چهره سرشناس به پشت درب آهنین توانسته باشد هدف مبتکران آن را به طور کامل برآورده کند. دست کم در یک مورد سیاست مجهول سازی نتیجه باژگونی داشته است و آن ابهام زدایی از شیوه برخورد با طراحان و مجریانشان نزد مخالفان و معترضان است. روز گذشته شنبه یک تشکل مدافع حقوق بشر به نقل از یک منبع مطلع گزارش داد موسوی و کهروبی در حصر خانگی نیستند و به یک خانه امن در اطراف تهران انتقال داده شدند. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران افسود بر اساس گزارش های رسیده به آن سپاه پاسداران مسئولیت نگهداری از دو رهبر معترض سیاسی را به عهده دارد. از نزدیک به دو هفته پیش که حکومت جمهوری اسلامی دست سرکوبگرانه برای حذف غیررسمی آقایان موسوی و کهروبی از صحنه فعالیت سیاسی و زندگی اجتماعی زده، به شدت و با وسواس از پذیرفتن مسئولیت این اقدامات تفره رفته است. روی کردی که با همین درجه حرارت و تلاش و با معرفی مردم به عنوان حبس کنندگان موسوی و کهروبی از سوی دستگاه قضایی و دستگاه امنیتی و انتظامی پشتیبانی می شود. علت فرار حکومت از پذیرفتن مسئولیت این اقدام ناتوانی در پرداخت هزینه داخلی و پیامدهای خارجی آن است و از این رو تمام تلاشان بر تامین هدف با نازلترین و در بهترین صورت بدون هزینه متمرکز شده است. ترفند مزبور بخش جدای ناپذیر سیاست فراگیر سرکوب و لایه حفاظتی آمران آن را تشکیل می دهد که همواره در برش‌های زمانی گوناگون به ویژه در مقاطع حساس به کار گرفته شده است. ناگفته نماند که اصلاح طلبان حکومتی با وارد کردن ترم عناصر خودسر به این پنهه به گونه غیر مستقیم در جان سخت کردن حیله ضد اطلاعاتی مزبور نقش بسزایی داشتند. با این حال میان شبیخون به گفته آقای خامنه‌ای عده‌ای ناشناس به کوی دانشگاه در 24 خرداد 88 یا حمله به تحریف سپاه پاسداران برخی عناصر خودسر به منزل آقای کهروبی در شهریور همین سال تفاوت زیادی دارد. اگر در موارد یاد شده اقدام حکومت شبیخونوار و دزدانه چیده شده بود، این بار جامعه شاهد یک یورش مستمر است که با تدارکات تبلیغاتی و لوجستیکی سنگین پشتیبانی می شود. این تمایز فاحش حرکت نظام با چراغ خاموش را به یک مضحکه زیر نورافکن بدل ساخته است. حمله مستقیم مخالفان و معترضان به گردانندگان این برنامه واکنش فعال و قاطعانه در برابر اقدامات آنها پایان یک دوره را علامت می دهد. هنگامی که دستگاه قدرت می توانست در حاشیه امن خودسرها را بیاساید و تبهکاری‌های نفرت‌بارتری را سازمان بدهد. بنابر گزارش رادیو آلمان پس از اعلام فراخوان راهپیمایی طرفداران جنبش سبز در روز 25 بهمن ماه موج تازه‌ای از دستگیری‌ها را آغاز شد. طرفداران آیین بهایی نیز از این موج در امان نماندند. صبح یک شنبه 24 بهمن ماه دو شهروند بهایی اهل اصفهان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. ساعت 9 صبح روز یکشنبه مأموران اطلاعات شهر اصفهان با در دست داشتن حکم دستگیری به منزل خانم مطهر رفته و پس از ضبط کلیه جزوه ها، کتب دینی و برنامه های کامپیوتر وی را با خود بردند. دو روز پس از راهپیمایی 25 بهمن ماه دو تن از رهبران بهایی، فریبا کمال آبادی و مهوش ثابت که از اردیبهشت 87 در بازداشت به سر میبرند، از زندان رجایی شهر به زندان گوهردشت منتقل شدند. نماینده ارشد جامعه بهایی در سازمان ملل در این رابطه گفت ظاهراً فضای این بند به شدت ملتهب است و تنش و دشمنی زیادی بین زندانیان وجود دارد و انتقال این دو زن بهایی به این زندان را تحریم برای تعدید جانی آنها دانست. همچنین صبح روز سوم اسفند ماه، دو روز پس از نارامی‌های اول اسفند، دو نفر دیگر شهروند بهایی ساکن ساری هم بازداشت شدند. به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، بازداشت این شهروند بهایی در پی احضار کتبی وی به ستاد خبری وزارت اطلاعات شهر ساری اتفاق افتاده است. بنابر گزارش دانش نیوز، در پی حوادث روزهای 25 بهمن و اول اسفند ماه نیروهای امنیتی در شهرستان بابل در استان مازندران اقدام به دستگیری چند تن از فعالین دانشجویی و جنبش سبز نمودند. دانیال زرگریان و میلاد طاهری، دو تن از فعالین جنبش سبز بابل، توسط نیروهای امنیتی دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شدند. دانیال زرگریان در تاریخ 25 بهمن و میلاد طاهری در تاریخ اول اسفند در خیابان شریعتی مقابل دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. یک منبع در گفتگو با دانشجو نیوز از شکنجه های وارده از سوی نیروی امنیتی به فعالین بازداشت شده خبر میدهد. این فعال جنبش سبز که به تازگی از زندان آزاد شد و خواست نامش فاش نشود تصریح کرد پس از بازداشت نیروی امنیتی و انتظامی ما را با چشمان بسته به مکان نامعلومی منتقل کردند و در آنجا ما را تحت شدیدترین شکنجه قرار دادند. این فعال بازداشت شده حوادث اخیر در ادامه گفتگو با دانشجو نیوز اعلام می کند که در هنگام بازداشت نیروهای امنیتی و انتظامی از افراد بازداشت شده بدون اینکه حتی سؤالی بپرسند با باتوم و مشت و لگد تا صبح مورد ضرب و شتم قرار دادند. وی همچنین خاطر نشان کرد که بازجوییانی که در دوران بازداشت خود ماموران اداره اطلاعات بابل معرفی می‌کردند در هنگام بازجویی ما را تحت فشار قرار می‌دادند که علیه چند تن از فعالین سیاسی و دانشجویی بابل اعتراف کنیم. گفتنی است که در حوادث اخیر بیش از 15 تن از فعالین دانشجویی و جنبش سبز در شهر بابل دستگیر شدند و تاکنون محسن برزگر، ایمان صدیقی، سارا باقری، علی یزدانپناه، حسین زرابی، رامتین مقدادی، میلاد طاهری، دانیال زرگریان و چند تن دیگر از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. بنابر گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، پیمان غلامی، مترجم و نویسنده، از روز 25 بهمن ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است. غلامی یک بار دیگر نیز در جریان اعتراض و اعتصاب قضای دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند تبریز در پی تعرض یکی از مسئولین حراست دانشگاه تبریز به یکی از دختران دانشجو در مرداد سال 87 بازداشت شده بود. در آن زمان موارد اتهام مطرح شده برای پیمان غلامی که توسط خبرنامه امیرکبیر منتشر شد عبارت بودند از اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی، نشر اکاذیب، اقدام به سیاسی کردن فضای دانشگاه و گسترش نگرهی ضد دینی. پروفسور جلال حجازی پایه‌گذار صنعت ریختگری ایران و عضو هیئت علمی دانشگاه مهندسی مواد و متالورژی از تدریس در دانشگاه علم و صنعت محروم شده است. بنا به گزارش دانشجو نیوز، این چهره برجسته علمی کشور، فارغ تحصیل از هنرسرای عالی در سال 1364 می باشد. وی همچنین دارای دکترا در رشته متالورژی صنعتی از دانشگاه بیرمنگام انگلستان است. جلال حجازی که پیش از این عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران بود، هم‌اکنون از تدریس در این دانشگاه محروم شده است. بنا به گزارش سایت صبح امید، نزدیک به اصلاح طلبان شیراز خبر داد که بیش از 200 تن از دانشجویان دانشگاه شیراز از سوی کمیته انضباطی به محرومیت تحصیلی محکوم شدند. بنا به گزارش کلمه، این سایت خاطر نشان کرد که علت محرومیت دانشجویان حضور آنها در تجمع اعتراضی چهارشنبه گذشته عنوان شده و حداقل مدت محرومیت صادر شده برای این دانشجویان 2 ترم تحصیلی بوده است. بر اثر واژگون شدن اتوبوس زائران ایرانی در سوریه، 6 نفر جان خود را از دست دادند و 38 تن زخمی شدند. مسعود اخوان، مسئول نمایندگی سازمان حج و زیارت جمهوری اسلامی در سوریه، این خبر را در گفتگوی تلفنی با خبرگزاری واحد مرکزی خبر اعلام کرد و افزود این اتوبوس حامل گروهی از زائران هموطن از شهر سیرجان و بندرعباس بود که ساعت 8:30 صبح روز شنبه به وقت محلی پس از خروج از شهر حلب در شمال سوریه بر اثر لغزندگی جاده ناشی از بارندگی واژگون شد. بنا به گزارش ایسنا، نماینده دائم جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت بر اساس درخواست روسیه که مسئول تکمیل نیروهای اتمی بوشهر است، سوخت داخل قلب راکتور برای انجام برخی آزمایش‌ها و اقدامات فنی برای مدتی خارج می شود. علی اصغر سلطانیه در پاسخ به این که دلیل خارج کردن مجدد سوخت از قلب راکتور نیروگاه بوشهر چیست؟ اظهار کرد که بر اساس درخواست روسیه برای انجام برخی آزمایش‌ها و اقدامات فنی سوخت از داخل قلب راکتور خارج و پس از انجام آزمایش‌ها مجدداً در قلب راکتور قرار می‌گیرد. گزارش روزنامه نیویورک تایمز هم در این مورد یک گزارش طولانی داره که به نقل از خبرگزاری مر، که هرچند بر اساس اعلام قبلی قرار بود که در ماه جاری برق تولید شده در نیروگاه بوشهر را وارد مدار بکنند، اما یک روزنامه غربی مدعی تأخیر در بهره برداری این نیروگاه شد. نیویورک تایمز در ادامه ادعای خود می‌نویسد که فعالیت نیروگاه بوشهر کند شده و ایران به بازرسان آژانس گفته که در نیروگاه تازه تکمیل شده بوشهر که قرار است از این ماه با تولید برق به شبکه سراسری این کشور وارد شود، با مشکل مواجه شده است. بر اساس این گزارش هنوز معلوم نیست که این مشکل به دلیل اقدامات خرابکارانه بوده یا اینکه مشکلات فنی که در این گونه پروژه رخ میدهد عامل آن بوده است. نیویورک تایمز می نویسد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه در گزارش اعلام کرد که ایران در روز چهارشنبه به بازرسان آژانس اعلام کرد که قصد دارد سوخت هسته‌ای را از راکتور بوشهر تخلیه کند و این نشانه یک نگرانی است. جمهوری اسلامی علتی برای این اقدام ذکر نکرده، اما در گذشته اعلام کرده بود که ویروس استاکسنت راکتور بوشهر را آلوده کرده است.

که دل نگرونه، یه بهار پشت زمستون و خزونه. میدونم خدای ما که مهربونه، ما رو باز به هم دوباره میرسونه. تو باشم تماش دنیا، هم تو بیداری و هم تو خواب و رویا. با تو باز بخونم مثل قدیما. این که این دل نگرونه، یه بهار پشت زمستون و خزونه. میدونم خدای ما که مهربونه، ما رو باز به هم دوباره میرسونه. دارم افتاب بشم تا نور بارونت کنم، دور تو بگردم و این دلو مجنونت کنم. آسمون بشم برا ستاره بارونت کنم. یه جونه خالی دارم میخوام که قربونت کنم، یه جونه خالی دارم میخوام که قربونت کنم. دوست دارم کفتر بشم تو آسمون پر بزنم، برم و تو اوج عشق سریع به دل برمزنم. میپردازم به بقیه خبرها. سینمای ایتالیا ضمن محکوم نمودن مجازات 6 سال حبس برای جعفر پناهی و محمد رسولوف و حمایت از این دو کارگردان برجسته با سینمای ایران ابراز همدردی می کند. گروهی از سینماگران ایتالیا از سازمان اصل 21، اصل 21 قانون اساسی ایتالیا آزادی بیان را ضمانت می کند و همینطور یک نهاد سینمایی و با حمایت انجمن 100 مؤلف و اتحادیه کارگردانان ایتالیا روز دوشنبه فردا 28 فوریه ساعت 8 شب در روم حمایتی را شبی را به اسم سینمای ایران در حمایت از جعفر پناهی، محمد رسولوف و سینمای ایران برگزار خواهند کرد. در جریان این مراسم فیلم کوتاهی را از آخرین کار جعفر پناهی و در خاتمه فیلم دایره از همین کارگردان که در جشنواره سینمای ونیز سال 2000 شیر طلایی را به دست آورد اکران خواهد شد. کمیته گزارشگران حقوق بشر اعلام کرده است که با گذشت 6 روز از بازداشت فرهناز کمالی، فعال حقوق زنان و عضو کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز، کماکان هیچ اطلاعی از وضعیت وی در دست نیست. سعیده عسکری دانشجوی رشته زبان فرانسه و فرناز کمالی دانشجوی رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز عصر یکشنبه اول اسفند ماه جاری توسط سرنشینان یک خودرو که متعلق به نیروی امنیتی در چهارراه فلسطین تهران بود بازداشت شدند. در حالی که اخباری مبنی بر صدور قرار کفالت برای سعیده عسکری به گوش میرسد، حتی از محل نگهداری فرهناز کمالی اطلاعی در دست نیست. بنابرای گزارش سایت کلمه، معاون وزیر نفت خبر داد که ساخت دو خط لوله انتقال نفت و فراورده نفتی در مجموع به طول 1100 کیلومتر و ارزش تقریبی 1,300,000,000 دلار به صورت ترک تشریفات به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی واگذار شده است. معاون وزیر نفت در گفتگو با خبرگزاری مهر با اشاره به واگذاری ساخت دو خط لوله انتقال فراوردهای نفتی و نفت خام به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا گفت این پروژه نفتی به صورت ترک تشریفات مناقصه به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا واگذار شده است. مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فراوردهای نفتی با تأکید بر اینکه برای ساخت این دو خط لوله نفتی تأمین منابع مالی توسط قرارگاه خاتم الانبیا انجام می شود تصریح کرد علاوه بر این پیشتر قرارداد طرح توسعه بندر نفتی ماهشهر و ساخت مخازن جدید فراورده نفتی هم به این مجموعه واگذار شد. به گزارش خبرگزاری مهر بهمن ماه امسال قرارداد ساخت دو خط لوله انتقال نفت و فراوردهای نفتی به ارزش تقریبی 1,300,000,000 دلار به طور رسمی به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا واگذار شده است. بر اساس این گزارش ساخت خط لوله انتقال نفت خام از منطقه سبز آب به ری و همچنین عملیات ساخت خط لوله انتقال فراوردهای نفتی از آبادان، اهواز، عراق به ری در مجموع به طول 1100 کیلومتر توسط این مجموعه انجام می شود. از سوی دیگر پیش بینی می شود که هفته جاری قرارداد ساخت خط لوله صادرات گاز ایران به اروپا به ارزش 1,300,000,000 دلار بین شرکت ملی گاز، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا و بانک پارسیان امضا شود. در همین حال اخیراً قرارداد ساخت فاز دوم خط لوله هفتم سراسری یعنی خط لوله گاز پاکستان به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا واگذار شد. سردار سپاه عبداللهی معاون قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا هم اخیراً از اجرای 7500 کیلومتر خطوط لوله جدید انتقال نفت و گاز در بخش‌های مختلف کشور توسط متخصصان این مجموعه خبر داده است. اما روسیه گفته که به جای پول موشک S-300 به رژیم جمهوری اسلامی جنس میداد. پول خبری نیست. سایت دیپلماسی ایرانی گزارش داده که بعد از برهم خوردن معامله ایران روسیه و در واقع برهم زدن معامله از سوی روسیه در فروش موشک‌های S-300، محمود احمدی‌نژاد در یک سخنرانی آتشین در قزوین به مقامات روس سخت تاخت و آنها را تحت تأثیر غرب خواند و اعلام کرد که ایران هزینه‌های پرداخت شده بابت این موشک‌ها را پس می‌گیرد. اما اکنون خبرگزاری رسمی روسیه به نقل از مدیر سرویس فدرال روسیه همکاری‌های نظامی و فنی روسیه اعلام کرد که پیش پرداخت ایران بابت سامانه پدافند موشکی S-300 با نوع معادل آن تحویل سایر نوع سلاح‌ها قابل استرداد خواهد بود. وی افزود که شرکای ایرانی می توانند با خودداری از دریافت پول درخواست سلاح‌های دیگری که از سوی قطعنامه شورای امنیت منع نشده است داشته باشند. بید دوباره باز تموم دلها چه بیقراره. اما برای من دور ز خونه بهارا هم مثل خزون میمونه، بهارا هم مثل خزون میمونه. بهار خونه بوی دیگه داره، هوای خونه همیشه بهاره. اما برای من دور ز خونه بهارا هم مثل خزون میمونه، بهارا خزون میمونه. زاهد رادیو خارجیان برطرف شده. از هفته آینده برنامه رادیو البرز همان ساعتهای هفته قبل است که روزهای شنبه از ساعت 8 بامداد در خدمت شما هستیم تا ساعت 12:30 و روزهای یک شنبه از ساعت 8 بامداد تا 11 بامداد میزبان شما خواهیم بود. شما می توانید برنامه رادیو البرز رو به صورت ضبط شده از تارنمای ایرانینفو.گیکو و همچنین از طریق فیسبوک گوش کنید. زمان مستقیم پخش برنامه رادیو البرز شما می توانید به سایت ایرانینفو.گیکو مراجعه بکنید و برنامه رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه رو به طور مستقیم هم می توانید گوش کنید. شماره تلفن ما 27582212، آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com و سایت اینترنتی ما iraninfo.co هست. در ضمن شما میتونید برنامه‌های قبلی رو از طریق فیسبوک رادیو البرز گوش کنید. به اتفاقی آهنگ بهاری گوش میکنیم و بعد میپردازم به خبرهای دیگر کشورهای جهان، به خصوص کشورهای شمال آفریقا و کشورهای عربی که نارامیای سیاسی همچنان ادامه دارد. نمیدونم خدا از تو چه دیده نازی و زیبایی که دیده پردازم به آرامی‌های در کشورهای مختلف جهان از جمله در شمال آفریقا و کشورهای عربی. با افزایش فشارهای داخلی و بین‌المللی بر قذافی رژیم لیبی برای کنار گرفتن از قدرت، بخشی دیگری از جهان عرب هم همچنان با آرامی‌های سیاسی روبرو بوده است. خبرگزاری فرانسه از واشنگتن نوشت که رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که قذافی مشروعیت خود را برای در قدرت ماندن از دست داده و باید همین الان برود. این منبع نوشت که کاخ سفید واشنگتن طی بیانیه اعلام کرد که بارک اوباما معتقد است قذافی رهبر لیبی باید فوری از قدرت کنار برود زیرا مشروعیت خود را از دست داد. رئیس جمهور آمریکا گفته است که وقتی رهبر یک کشور برای در قدرت ماندن مجبور می شود علیه مردم خود دست به اقدامات خشونت آمیز بزند، به این معناست که وی مشروعیت خود را از دست داده و باید فوری قدرت را ترک کند. از سوی دیگر شبکه تلویزیونی العربیه در خبری اعلام کرد که کارمندان شرکت نفت لیبی نیز به معترضان پیوستند. منابع خبری عربی میگویند ارتش و نیروهای پلیس به قذافی پشت کردند و دیکتاتور لیبی هر روز منزوی تر می شود. این منابع گفتند که در حال حاضر علاوه بر خانواده قذافی وی دارای یک نیروی ویژه است که گفته می شود تمام آنها مزدوران خارجی هستند و به طور عمده از کشورهای آفریقایی آمدند. خیلی جالبه که به آگاهی شما برسونم که دوست محمود احمدی نژاد، یعنی آقای هوگو چاوز، رئیس جمهور ونزوئلا، روز پنجشنبه در صفحه خود در شبکه اجتماعی توییتر رویدادهای اخیر در لیبی رو که بررسی میکرد جنگ داخلی نامید. وی در وبلاگ خود در توییتر مینویسد: زنده باد لیبی، قذافی با جنگ داخلی برخورد کرده است و از قذافی حمایت کرده است. دوست آقای احمدی نژاد. تمام جهان رهبر لیبی رو محکوم میکنن، ایشون آقای چاوز از قذافی قدردانی کرده و گفته که حتی اونا رو شکست خواهد داد. اما نارامی ها همچنان ادامه داره در کشورهای مختلف. معترضان تونسی همچنان خواستار تصفیه دولت جدید از عناصر دولت پیشین هستند و معترضان در عراق همسایه ایران برای انجام اصلاحات اقتصادی و سیاسی تظاهرات کردند. از سوی دیگر در مصر شورای عالی نیروهای مسلح این کشور با کوشش در کنترل وضعیت امنیتی پیشنهادات اصلاحات قانون اساسی را بررسی میکنه و در یمن نیز رئیس جمهوری آن کشور با گسترش تظاهرات و پیوستن دو قبیله بزرگ یمن به صف مخالفان روبروست. در آخرین تحول مربوط به لیبی، ولایت پیشین این کشور که از زمان سرنگونی پادشاهی لیبی در تبعید به سر می‌برد، با ستودن قهرمانی‌های مردم لیبی از جامعه جهانی خواست که تا قذافی را از قدرت برکنار کند. از سوی دیگر بنا به گزارش خبرگزاری آلمان، با وجود پیشینه روابط نزدیک نخست وزیر ایتالیا با قذافی، نخست وزیر ایتالیا روز گذشته گفت که قذافی کنترل لیبی را از دست داده و خواستار توقف خونریزی‌ها و حمایت از مردم لیبی شد. در تونس، در حالی که ده‌ها هزار معترض روز جمعه با جمع شدن در مقابل ساختمان وزارت کشور تونس خواستار برکناری نخست وزیر دولت موقت این کشور شدند، دولت موقت تونس اعلام کرد که اواسط ماه ژوئیه امسال انتخاباتی برگزار خواهد کرد. دولت موقت تونس مشخص نکرد که انتخابات پیش رو انتخابات پارلمانی خواهد بود یا انتخابات ریاست جمهوری. اعتراضات راهپیمایان به حضور محمد قنوشی که از همپیمانان پیشین بن علی رئیس جمهور فراری تونس بوده در دولت کنونی، در حالی است که آقای قنوشی تاکید کرده است که پس از دوران انتقالی و برگزاری انتخابات از صحنه سیاسی کشور کنار خواهد رفت. میپردازم به عراق. انفجار بزرگی در پالایشگاه مهم عراق صورت گرفت و آیت الله سیستانی هم پیامی برای مردم عراق فرستاد. از سوی دیگر یک روز پس از کشته شدن 18 تن و زخمی شدن 140 نفر در درگیری‌های معترضان با پلیس عراق، بزرگترین پالایشگاه نفت عراق روز گذشته در پی انفجار یک بمب از کار افتاد. بنا به گزارش رویترز، 4 تن از کارکنان پالایشگاه نفت عراق در این بمبگذاری کشته شدند و این پالایشگاه هم اکنون تعطیل شده است. در همین حال آتش سوزی در پالایشگاه نفت سماوه در جنوب عراق نیز باعث تعطیلی کار در این کارخانه شد. روز جمعه گذشته با اعلام روز خشم عراق، 17 تجمع اعتراضی جداگانه در عراق گزارش شده که بزرگترین آنها تجمع 5000 نفری در میدان تحریر بغداد بود. سازمان دهندگان این اعتراضات خواهان بهبود خدمات اجتماعی، رفع کمبود فرصت‌های شغلی و اصلاحات سیاسی بیشتر هستند. در همین حال بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، آیت الله علی سیستانی، مهمترین مرجع تقلید شیعه در عراق، روز گذشته خواستار اصلاحات در دولت این کشور شد و از مقامات دولتی خواست که تا امتیازات غیر قابل قبولی که برای خود قائل شدن را لغو کنند و بهبود وضعیت برق و غذا و اشتغال همت بگمارند. وی با انتقاد از فساد اداری در عراق از دولت خواست که تا از ایجاد منصب‌های نالازم دولتی که برای عراق هزینه دارد خودداری کند. اما در مصر، ارتش مصر بامداد روز گذشته جمعیتی را که برای به نشانه اعتراض به حضور شماری از سیاستمداران حکومت پیشین در ترکیب دولت جدید در قاهره تظاهرات می‌کردند، با ضربات باتوم و تیراندازی هوایی پراکنده شدند. بنا به گزارش رویترز، شورای عالی نیروهای مسلح مصر که از زمان برکناری حسنی مبارک رئیس جمهور پیشین مصر قدرت را در این کشور به دست گرفته، روز گذشته با انتشار اطلاعیه‌ای از مردم به خاطر سرکوب تظاهرات این روز معذرت خواهی کرد و گفت که این رویداد به خاطر مشاجره غیر عمدی میان ارتش و گروهی از معترضان رخ داده است. شورای عالی نیروهای مسلح مصر تعهد کرده است که تا در این کشور اصلاحات دموکراتیک به اجرا گذارد و این شورا نیز روز سه‌شنبه کابینه جدیدی متشکل از اعضای اپوزیسیون و همچنین اعضای دولت پیشین تشکیل داد. بنا به آخرین گزارش از مصر، کمیته قوه قضاییه مصر روز گذشته پیشنهاد کرد تا با اصلاح قانون اساسی مدت ریاست جمهوری در این کشور از حالت مادام العمر در آمده و شامل محدودیت 4 سال شود. با این وجود شکیبایی معترضان نسبت به روند اصلاحات کمتر شده و روز جمعه نیز 10,000 معترض در میدان تحریر قاهره دست به تظاهرات زده و خواستار برکناری احمد شفیق نخست وزیر این کشور شدند که از سوی حسنی مبارک به این سمت گمارده شده است. تا کنون وزیران مختلفی از دولت پیشین حسنی مبارک به اتهام جرایمی که در زمان صدارت خود انجام دادن پیگرد قانونی شده و در بازداشت به سر میبرند. از یمن نیز خبر میرسد که 2 قبیله از مهمترین قبایل این کشور پشتیبانی خود را از علی عبدالله صالح رئیس جمهور این کشور کنار گذاشته و به صف مخالفان خود پیوستند. رهبران این قبایل علت این اقدام خود را سرکوب راهپیمایان مسالمت‌آمیز توسط دولت اعلام کرده و خواستار عزل علی عبدالله صالح شدند. روز جمعه در بزرگترین تظاهرات در یمن که با درخواست برکناری رئیس جمهور برگزار شد، پلیس یمن با گشودن آتش به روی معترضان 4 نفر را کشت. از زمان آغاز اعتراضات یمن تا کنون در پی درگیری‌های هر روزه ماموران امنیتی با معترضان دست کم 19 نفر کشته شدند.